ที่ไม่เคยตกหลังคากันนะอันหนึ่งซึ่งเป็นสำคัญมากเลยก็คือธรรมะเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีโดนใจเราอ่ะธรรมะเนี้ยโดนใจเราธรรมะเนี้ยไม่โดนใจเราเราจะตีมันออกไปไอ้โดนใจเราจะชอบมันเอาไว้แต่ทั้งโดนใจไม่โดนใจต้องเรียนรู้ทั้งสองทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเราอ่ะพี่เราเดินอ่ะแทนที่เนี่ยเขาลูกหนึ่งใช่ไหมแทนที่เราอยู่ฐานเรารู้สมถะแล้วใช่ไหมเรารู้สมถะเราจะปีนขึ้นเขาเนี่ยเราต้องพกเสบียงอะไรไปบ้างล่ะเราต้องพกเสบียงสติสมาธิปัญญาถูกไหมทีเนี้ยเราเดินขึ้นไปข้างบนปั๊บเนี่ยเราจะเดินปัญญาเราจะเข้าใจถึงคำคู่เพราะอันแรกเนี่ยมันจะมีอัตราตัวตนเราต้องเกี่ยวไปก่อนผู้รู้ตัวรู้ทุกอย่างเนี่ยเราต้องเอาไปเป็นประโยชน์แต่เมื่อถึงเวลาเดินถึงยอดเนี่ยทุกอย่างต้องทิ้งหมดถูกไหมทุกอย่างต้องวางหมดแต่ปัจจุบันน่ะที่โมเคยผ่านมานะโมเนี่ยไม่ได้เดินขึ้นข้างบนเลยอ่ะโมเดินรอบเนี้ยเดินแม่วนไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วอ่ะถึงได้บอกว่าเหมือนคนซอยเท้าเร็วๆอ่ะแต่อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยทำไมไปวัดทุกครั้งจะต้องเห็นแต่คนนั่งจะต้องเห็นแต่คนเดินนั่งแล้วก็เดินคือมึงไม่เข้าใจไงตอนนั้นมึงไม่เข้าใจว่านั่งทำไมจะต้องเห็นทุกวัดแล้วเป็นอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่มีใครสอนเรื่องแบบนั่งแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเดินแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันไม่เป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะพี่นึกออกไหมมันมีเป็นกับไม่เป็นอ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะจนตอนหลังมาเจอหลวงพ่อสมบูรณ์แล้วมันก็เจอต่อยอดไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ได้เข้าใจว่าโอ้สมัยก่อนนั้นชอบไปวัดนี้เพราะว่าวันนี้พูดถูกใจฉันใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับใจเราชอบเนี่ยเราชอบแล้วก็ฉันจะไปที่วัดนี้แหละไอ้วัดนี้ฉันไปฉันโดนพระด่าฉันก็เลิกไปแต่ลืมไปไงก็สรุปเพราะด่วนสรุปถ้าเราไปทั้งวัดที่ชมเราก็ไปที่วัดที่ด่าเราเนี่ยเราได้เรียนรู้สองข้างอ่ะถูกป่ะได้เรียนรู้สองมุมแล้วโง่จะไม่เรียนอ่ะก็เรียนดิด่าก็ฟังด่าก็ฟังก็มาคิดเหตุผลที่ด่าเราเพราะอะไรไล่ไล่ไล่ไอเหตุผลที่ชมเราไล่ไล่ไล่โอ้โหก็กลับมาที่ตัวตนเลยรู้ว่าโอ้โหตัวมันฟูตัวมันชอบมันเป็นกิเลสละเอียดละเอียดหลอกเราอ่ะมันหลอกเราอ่ะถึงบอกว่าทางธรรมมันก็จะมีตัวหลอกเราอีกนะ คุณมวยถ้าผมรู้นะคุณมวยว่าการทำพวกนี้มันจะมีอะไรนะสติสมาธิและปัญญาต้องมี3อย่างนี ้ อันนี้ข้อแรกข้อที่2ผมสงสัยว่าทำสติตัวนี้มันจะเกิดสมาธิปัญญาตามมาทีหลังอันนี้ผมยังไม่ด่วนสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่คุณมวยว่ามีสติสมาธิแล้วต้องมีปัญญาควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมีแต่สติอย่างเดียวแล้วจะมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาตามมา ปัญญามันจะตามมาเองไม่ได้พี่มันไม่ได้มาโดยอัตโนมัต ินี่เดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวผมจะไปค้นฟ้าว่าคุณมวยพูดถูกหรือว่าผมเข้าใจ ผมไม่ได้แบบ ไม่ใช่ผมต้องไปค้น เดี๋ยวผมจะบอกให้ จัดนะ ไม่รู้หรอก เพราะมันไม่ได้เป็นอาจารย์ หลวงตามหาบัวจะพูดไว้เดี๋ยวผมจะพูด2คำให้พี่ฟังให้คุณมวยพูดก่อนอันนี้หลวงตา ผมเคยได้ยินคนนึงนะเขาทำตัวนี้มาทำวิปัสสนาตัวนี้มาโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมีมันจะมีสมาธิของมันปนอยู่ในนั้นพอปนเสร็จปุ๊บปัญญามัน ของเขานั่นคือวิธีของเขามันมีหลายวิธี พี่กำลังพูดถึง ไม่มีหลายวิธีจ้ะ ลุง ไม ่มีหลาย ไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงคนที่เคย ลงตาทำ เขาทำเนี่ยสติตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันจะมีสมาธิอยู่ในนั้นแทรกอยู่ด้วย สมาธิกับสติมันมาพร้อมกัน แล้วสองตัวนี้มันรวมปุ๊บมันก็เกิดปัญญาขึ้นม า ปัญญานี่เกิดจากวิปัสสนาไม่ใช่เกิดจากเราต้องไปเข้าใจอ๋ออย่างไอ้นั้นอีกอย่างนึงนะเข้าใจว่าเพราะทำนี้มันมีเหตุอย่างนี้อ๋อมันเป็นปัญญาขึ้นมาแต่ตรงนี้ปัญญามันเกิดขึ้นของมันเองโดยอัตโนมัติแต่นี้ผมยังไม่สรุปนะผมยังไม่รู้อะไรเพียงแต่ผมเข้าใจอย่างนี ้ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนี่โมไม่ได้ยกเอาแบบว่าคำของครูบาอาจารย์อะไรนะโมเอาตัวเองสิ่งที่โมปฏิบัติประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์ที่ปฏิบัติมาเนี่ยอย่างสมัยก่อนโมจะสงสัยกับหลวงพ่อมนตรีว่าหยุดคิดหยุดวัตตะสงสารใช่ไหมโมจะเห็นคำนี้ตลอดแล้วโมก็คิดมาตัดออกคิดมาตัดออกนี่น้องมานั่งเดี๋ยวนั่งฟังด้วยแล้วเขาปฏิบัติได้ไหม เดี๋ยวจะ ายกเลย